50 languages. 19. V kuchyni. Máš novou kuchyni? Co chceš dnes vařit? Vaříš na elektřině nebo na plynu? Mám nakrájet cibuli? Mám oloupat brambory? Mám umýt salát? Kde jsou skleničky? Kde je nádobí? Kde je příbor? Máš otvírák na konzervy? Máš otvírák lahví? Máš vývrtku? V tomto hrnci vaříš polévku? V této pánvi smažíš rybu? Na tomto grilu griluješ zeleninu? Prostřu stůl. Tady jsou nože, vidličky a lžičky. Tady jsou skleničky, talíře a ubrousky.